Halló. Figyeljetek, lenne egy kérésem. De tisztességesen, normálisan beszélj. Most úgy fogok. Ja. Annyi az egész kérés, hogy nyomjatok le Korntól valamit. Ne hülyéskedjél már. Mi van vele? Meghalt? Mi halt meg? Anyád halt meg az. Ne beszélj már csúnyán, tényleg. Bunkó vagy. Hallottam már ezt a fiút egyszer adásban egyébként, akkor is Korn kért. Volt régen a Tilos Rádióban a Jankele, az volt még egy ekkora barom. Akkor is visszakérdeztek neki valamit, és rögtön fölháborodott. Igen. Halló! Ez mindig az. Nagyon ideges. Igen, tényleg is ilyen slow hand. Ridája slow hand. Én nem hiszem, hogy nekünk... Halló, de nincsen kell vonalban. Nem hiszem, hogy nekünk kéne helyettesíteni a kívánságműsort. Sőt, nem hiszem, hogy nekünk kellene azoknak lenni, akik felvállalják Magyarországon a Korn missziót. Ez igaz. Nem? Az meg a másik. Halló. Bocs, az előbbiért. Tényleg, fogjad már vissza magad, nem? Jó, visszafogom. Nem esett jól. Megbüntessünk? Megbüntessünk egy rövid időn múlva? Vagy még bunkusz? Mivel van ott egy csaj? Vagy mész még lejjebb? Van ott egy 18 év fölötti csaj? Vagy a... Van itt még 22 éves csávó is. Na, de a csaj. Most nem fontos. Csaj kér. Hello! Itt is van 22... Mondhatom a... Nem, de csúnya valószínűleg... Király, a csajt is adjad egy picikét, hogy aki ilyenen röhög, az bizonyára egy egészen érdekes személyiség lehet. Nem lehet elfoglalva. Miért? Figyelj, mit csinál? Mondok valamit. Kézi, I love you. Opa. Ez egy tökös pina. Egy, kettő. Elég komoly buli lehet nálatok. Ez a kifejezés finoman egy gigantikus csiklót takar? Nem, csak egy joint. Várjál, még csak 3-4-90. Hárman vagy. Meg anyád. Ne beszéltek csúnyán. És egyszer csak ilyen bepöccen. Anyám, az a Fekete László van. Anyám fiatal korában Fekete Lászlót pofoszta. Büntessük meg őket. Büntessük meg őket, testületileg. Sújtjuk le rájuk az ököllel. Így van. Van, megvan? Itt van, kész.